Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 czerwca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie relacja naszej reporterki po spotkaniu prezydentów Polski i Azerbejdżanu. Wznowiono poszukiwania zaginionego w morzu mężczyzny. Plaże w Derłówku patrolują policjanci, brzeg sprawdzają ratownicy. Holandia częściowo odpowiedzialna za masakrę w Srebrenicy, tak orzekł sąd apelacyjny w Hadze. Współpraca gospodarcza i dwustronne relacje zdominowały rozmowę prezydentów Polski i Azerbejdżanu. Andrzej Duda przypomniał, że Ilham Alijew gościł w naszym kraju 9 lat temu za prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Obaj przywódcy mają nadzieję na nowe otwarcie w relacjach dwustronnych między naszymi krajami. W Pałacu Prezydenckim jest Sylwia Białek. Co ustalili obaj prezydenci? Prezydent Andrzej Duda powiedział, że potencjał gospodarczy naszych krajów jest duża, wymiana handlowa na poziomie 100 milionów dolarów rocznie w stosunku do potencjalnych możliwości bardzo skromna. Wyraził nadzieję, że podpisane dziś umowy dotyczące między innymi współpracy w dziedzinie transportu ożywią relacje gospodarcze między naszymi krajami. Jest szansa na to, abyśmy zrealizowali bezpośrednie sprawne połączenie kolejowe pomiędzy Azerbejdżanem a Polską przez Gruzję i Ukrainę. To niezwykle ważne, bo to rzeczywiście daje szansę włączenia się tego korytarza transportowego w inicjatywę jednego pasa, jednego szlaku, a więc jeżeli chodzi o rozwój połączenia z Chinami. Prezydent Ilham Alijew mówił o współpracy energetycznej i południowym korytarzu transportowym, który połączy Azerbejdżan z krajami europejskimi. Wartość projektu, który umożliwi transport gazu z Azerbejdżanu do Europy, to 40 miliardów dolarów. Ilham Alijew wyraził nadzieję, że pierwsza część projektu zostanie ukończona w przyszłym roku, a całość w 2020. Prezydent Azerbejdżanu zaprosił Andrzeja Dudę do Baku. Polski prezydent dziękował z kolei za poparcie naszej kandydatury na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Wznowiono poszukiwania zaginionego w morzu mężczyzny. Plaże w Derłówku patrolują policjanci, brzeg sprawdzają ratownicy. Wczoraj mężczyzna przy gwiazdoblokach wszedł do morza i zniknął pod wodą. Jednostki ratownictwa morskiego nie odnalazły go i zakończyły akcję, mówi Mirosława Więckowska z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Ze względu na warunki atmosferyczne, to znaczy bardzo wysoką falę w tym rejonie, nasze jednostki niestety nie mogły tak blisko podejść. Po takim czasie już nie wznawiamy akcji. Ewentualnie, jeżeli policja lub prokuratura będą sobie życzyły naszej obecności, nie ma problemu, my służymy pomocą. Zaginiony jest mieszkańcem Łodzi, do Darłówka przyjechał do pracy. Wraca sprawa fałszywych oświadczeń majątkowych prezydenta Gdańska. Paweł Adamowicz znów stanie przed sądem, bo prokuratura zaskarżyła decyzję o warunkowym umorzeniu postępowania. Polecenie wydał minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Szczegóły Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. Skoro sprawa ruszy od początku, to znów w pierwszej kolejności sąd rozpatrzy wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Może go uwzględnić lub odrzucić i wówczas wyznaczyć termin pierwszej rozprawy przeciwko prezydentowi Gdańska. W marcu ubiegłego roku sąd zgodził się na warunkowe umorzenie postępowania na okres 2 lat próby. Paweł Adamowicz miał zapłacić 40 tysięcy złotych na cel społeczny. Sąd uznał, że stopień społecznej szkodliwości czynu nie był znaczny i prezydent swoim działaniem nie wyrządził nikomu szkody. Nie było też dowodów na to, że pieniądze czy mieszkanie Adamowicz uzyskał w sposób nielegalny. Decyzję sądu zaskarżyła prokuratura, ta sama, która zgodziła się na warunkowe umorzenie postępowania. Prezydent Gdańska został oskarżony o złożenie fałszywych oświadczeń majątkowych. Holandia częściowo odpowiedzialna za masakrę w Srebrenicy, tak orzekł holenderski sąd apelacyjny w Hadze. Proces wytoczyły rodziny 300 muzułmanów, którzy zostali zamordowani w 1995 roku. Wówczas holenderscy żołnierze sił pokojowych ONZ mieli ich w Srebrenicy chronić. Państwo holenderskie oskarżyło organizację Matki Srebrenicy, która twierdziła, że władze w Amsterdamie są odpowiedzialne za śmierć mężczyzn. Do masakry doszło 11 lipca 1995 roku, kiedy to do miasta wkroczyli serbscy bojownicy. 150 holenderskich żołnierzy, którzy mieli chronić bośniackich muzułmanów, wycofało się bez jednego wystrzału. Zginęło 300 osób. 3 lata temu sąd niższej instancji orzekł, iż Holandia jest winna masakry w Srebrenicy. Dziś sąd apelacyjny podtrzymał ten wyrok. Sędziowie w Hadze argumentowali, że holenderscy żołnierze powinni wiedzieć, iż zgadzając się na ewakuację bośniackich muzułmanów ze swojej bazy w wiosce Potoczari niedaleko Srebrenicy, doprowadzą ich do śmierci. Mężczyźni zostali zamordowani przez serbskie oddziały walczące w Bośni i Hercegowinie, podobnie jak niemal 8 tysięcy innych muzułmanów. Była to największa masakra w Europie od czasów II wojny światowej. Tomasz Majka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na północy i w centrum pogodnie, na południu więcej chmur, przelotne opady, a lokalnie burze z gradem i silnym wiatrem. Mocniej powieje też nad morzem. W Kołobrzegu 18 stopni, w Gdyni i Suwałkach 20, w Pile i Bydgoszczy 22, w Łodzi i Siedlcach 24, a w Przemyślu, Tarnowie, Gliwicach i Legnicy 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie wszystko w życiu uchodzi na sucho. Na przykład jak pęknie wężyk od pralki. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom pzu.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Sławny bój o Westerplatte, o Ksywie i Hel dał wiele przykładów męstwa i bohaterstwa. Wojna na morzu. Polskie Radio.pl. Często jak płynęliśmy, to widziało się lunę. Konwoje paliły się na morzu jak wielkie miasta. Ze wszystkich flot Zjednoczonych Narodów żadna nie walczyła lepiej w warunkach najwyższych trudności operacyjnych jak polska marynarka wojenna. Wejdź na stronę Wojna na morzu. Polskieradio.pl. Szanowny przedsiębiorco, opłacasz ZUS? Robisz przelewy do Urzędu Skarbowego? Opłacasz kartą firmowe wydatki? Teraz Alior Bank zwraca aż do 1500 zł za aktywne korzystanie z e-konta biznes. Wybierz darmowe konto i zyskaj premię dla swojej firmy oraz bezpłatną księgowość online. Wejdź na firmaaliorbank.pl i załóż e-konto biznes. Konto numer 1 w rankingu Forbesa. Alior Bank. Wyższa kultura bankowości. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 7 minut po pierwszej. Hajna Wachowicz, Michał Jakubik, Artur Andrus, Tomasz Żanda. Witamy. Za chwilę powtórka z rozrywki, potem muzyczna poczta UKF. I tradycyjnie już teraz zapraszam Państwa do telefonu i do komputera. Czekamy na Państwa zamówienia do muzycznej poczty UKF. Numer 2027 trójka, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Artur Andrus dzisiaj przyszedł z zapowiedzią taką niepełną jakąś. Dlaczego niepełną? No tak pół pan się wydrukowało. Ale nie, bo to wszystko będzie z głowy mówione, z zapowiedzi. To tylko taka ściąga, żeby wiedzieć, co precyzyjnie, po czym nastąpi w powtórce z rozrywki. Artur Andrus przyszedł z pierwszą dzisiaj zapowiedzią, bo jeszcze od razu poinformuję Państwa, że spotkamy się dzisiaj jeszcze późnym wieczorem. Za 10 godzin. Tak, za 10 godzin, 23 z minutami zacznie się powtórek z rozrywki. Zapraszamy serdecznie. A teraz... Zdradzisz, co będzie wieczorem? Kto będzie? Będzie gość na pewno. Będzie słuchowisko Marii Czubaszek, bo od jakiegoś czasu kończymy powtórki, czyli przed północą przypominamy coś z klasyki trójkowej rozrywki. Myślę, że będzie miło, sympatycznie i tak późno wieczornie też przy okazji. Zapraszamy, a teraz powtórka. A w powtórce z rozrywki najpierw temat zwierzęcy. Będzie okazja, zdaje się, w czasie wakacji, żeby poobserwować zwierzęta. To o takiej własnej obserwacji zwierząt opowie na początek Kabaret Zachodni. Potem o tym, żeby do serca przytulić psa, zaśpiewa Kabaret Elita. A później zmiana tematu. Fachowcy. Dzisiaj właściwie taki filozoficzny odcinek fachowców. Jonasz Kofta jako docent i Stefan Friedman jako majster porozmawiają ze sobą. A zakończymy dzisiejsze wydanie powtórki z rozrywki piosenką Bajka o dalekim kraju. To będzie piosenka w wykonaniu Joli Literskiej i Rafała Rękosiewicza. Przystanek Zachodni. Prezentuje Kabaret Zachodni. Zielone Góry. Witam miłośników dzikiej fauny w radiowym kąciku z mikrofonem wśród roślin i zwierząt. Nawet nie wiem, gdzie obecnie się znajduję, ponieważ jechałem tutaj wiele godzin. Potem długo przedostawałem się przez mokradła i zarośla, przedzierając się przez te trudne tereny. Od kilku godzin leżę w trawie z nadzieją, że pojawi się nasz okaz. Proszę Państwa, spędzam tutaj naprawdę przyjemne chwile. Wiatr owiewa czoło, głowę, kark. Na szczęście założyłem szalik. Jestem ubrany tak, że nikt nie jest w stanie mnie zlokalizować. Ubrałem się w kolory koro. To jest to samo co moro, tylko że w kolorach kory. O, tak, tak, widzę, nasz okaz śmignął mi między drzewami. Przebieg, to ja pobiegnę za nim. Na szczęście opanowałem technikę bezszelestnego biegu, więc hop, w zaroślach. opanowałem technikę leżenia w zaroślach do perfekcji bodajże 8 lat temu, czając się na rzęsistka puławego w Puszczy Białostockiej, potrafiłem przeleżeć 3 lata. Po powrocie do domu okazało się, że nie mam już żony, a dzieci na kolanach trzyma inny mężczyzna, ale nie nam tutaj dzisiaj rozstrzygać, kto małpa, a kto świnia. Wychylam się zza drzewa i widzę go. Dorodny okaz. Prawdopodobnie z rodziny Kotowatych. Zwinny, zły, niedobry, zakłamany. Dorodny okaz bestii, która jednym ruchem potrafiłaby pozbawić mnie wszystkiego. Notabene mówiłem już, że parę lat temu spotkałem taką bestię, żyjąc z nią kilkanaście lat. Naprawdę wyszedłem bez niczego, ale na szczęście nasz okaz zajęty jest jedzeniem. Jest wygłodniały, bardzo łapczywie rozdziela pokarm i łyka go, rozrywa. Teraz lepiej go nie drażnić, widzę jego zęby, ostre kły. Proszę państwa, Kicia! Kiciunia, gdzieś z oddali słychać głosy tubylców. Co pan tu robi? Proszę pana, z kim pan rozmawia? Co pan robi na moim podwórku? Ciekawe zjawisko. Co tam się dzieje? Tu był człowiek. Sobie jakiś facet leży na podwórku w gałęziach i coś pamrocze pod nosem. Mirek, zapal światło na podwórko. Przecież kota chyba chciał nam ukraść zboczeniec jeden. Dobra, idę po siekierę. No i robi się niebezpiecznie. To może na tym skończymy dzisiejszą audycję. Udam się do bezpiecznej kryjówki, żeby nie zaburzać tubylcom ekosystemu. Byliby zszokowani. Tym, co widzą po ich twarzach, widzę, że są prymitywni, że są dzicy. Dzicy? Tacy rozjuszeni, nie wiadomo, co mogłoby im do głowy strzelić. W takim razie ja już się z Państwem żegnam. Do usłyszenia w następnej audycji. Zanim zdechnie w oceanie, skrót ropą śledź ostatni, a ostatnie grawyć dło przykryje pył. Zanim w leśniczówce pranie gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną zmąci jazd odpił. Zanim zniknie pod betonem osiedlowych skwerków reszta, w piwnicy odda ducha szara mysz. Zanim wszystko co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, na podeszwach rozniesiemy wzdłuż i wszerz, do serca przytul psa. Weź na kolana kota, weź lupę popatrz, kła, daj spokój, kła, to też istota. Za oknem zasadź bluź, niech się gadzina wije. A kiedy ciemno już i wszyscy śpią, i matka śpi, ojciec śpi, babcia śpi, śpi, żona śpi. Zapylaj Georginie, zatruje aerozol, docna życie morskim świnkom i przysłoni góry ciąg dymiących hałd. Nim słowiki i skowronki stracą głosy i umilkną w metalicznym ryku rozwydrzonych hałd. Nim karmiona sztucznie krowa da zielone chude mleko, zanim wzruszysz się wąchając sztuczny kwiat. Zanim naturalny ersatz w krew ci wejdzie tak daleko, że polubisz plastikowy śmieszny świat. Do serca przytul psa, weź na kolana kota, weź lupę popatrz, kła, daj spokój, kła, to też istota. Wierzymy nura daj, lub usiądź na mrowisku, to może nie jest raj, lecz traj tam trwaj, wierzyna trwaj, wiosna maj, a ty trwaj. Bo to jest w końcu wszystko. Kto tam? Fachowcy, człowieku. Cały kraj idziemy dwaj, czy słońce, czy śnieżek, czy złota. Niezbędna jest, czy chce ktoś, czy nie, pionie usług fachowa robota. Czy to sens ma różne ten świat, wszystkiego zrobiony surowca. Bo dobry Bóg już zrobił co mógł, teraz trzeba zawołać fachowca. Panie majster, tutaj mi nie chce wyjść. Co? A to? Docen, to nie ma wyjść, tylko wejść. To nie chce wejść. A to niech zostanie. A nie zaszkodzi? A co mnie tam takie głupoty? No, panie majster, panu coś dolega. Bądź spokojny. Nic mi nie jest. Rób. No a co ja mam robić, panie majster? No co, a co chcesz to? Co chcę? Nie, panie majster, panu coś jest. Pan tak nigdy do mnie się nie zwracał. Może grypa. Pan taki niezdrów. Może grypa się do majstra dobiera. A co mi tam głupia grypa może zrobić? To ja panu dam... Co? Kanapkę. Panie majster, z kiełbasą. A co ja takiej kanapce mogę zrobić, Doty? No co, powiedz sam. Kanapce zrobić? Kanapki z kiełbasą, nie? Panie majster, to ja dzwonię na pogotowie. Ja z panem jest chyba coś bardzo kiepskiego. Nie bój. Co ma się stać, to się stanie. Pewne wydarzenia muszą nastąpić, ale możemy je przewidzieć, możemy czasem zapobiec, tylko musimy znać przyczyny. Przyczyny albo poszlaki, ślady, widoczne, niewidoczne. Ja tu mam na myśli oczywiście fotografie, dno oka, zwierzenia. Panie majster, jest piwo. Jubileuszowe. Jubileusz, to też uroczystość niewesoła. Pożegnanie z tym, co umieliśmy, co w miarę robiliśmy dobrze. To zresztą też można przewidzieć i wyczuć, ale żeby tak się stało, to należy spełnić wiele warunków. Docent, rozumiesz? Przede wszystkim wyczuć prądy. Zamknąłem to. Już, panie majster, już zamykam. Ja te prądy czuję. To zamknę. Zaczynam widzieć, nie patrząc. I patrząc, przewidzieć. Panie majster, ja się pana... boję. A stało się to tak nagle. Tak nagle jak zapalenie światła. A przecież się nie zmieniłem. Oj, zmienił się pan, zmienił. Co jest z panem? Czy można panu pomóc? Pomoc to jest coś, co ja wam mogę dać. Nam? Przecież tu nikogo nie ma, panie majster. Jak Boga kocham, zaczyna mieć poważną cygorię. Ja chyba prysnę, nie? Stop! Nie pryskaj, docent. Ty mnie lepiej postaraj się zrozumieć, no, zgaduj. Może pan majster wygrał w syrenkę? Przecież nie grał. No właśnie, nie grał pan, a pan wygrał i stąd ten szok. Nie, pudło, dalej. Może pan majster chciał się napić po ciemku i przez pomyłkę wziął pan butelkę z lakierem? No przecież ja nie piję w ciemno, chyba wiecie. No to może pan majster się zapisał do jakiejś... sekty? O nie, no nie bądź zabombonny. Nie, no nie zgadniesz. Uważaj, powiem ci. Parapsychologia. I co? Co? I co? Co ty na to? A co to? Co? No to. To co powiedziałem? Właśnie. Docent, ty poważnie mówisz, że ty nie wiesz? A gdzie ty żyjesz, docent? Co ty robisz? Jak ty się nazywasz? Robię razem z majstrem. Wszystko robię razem z majstrem, a nazywam się Jonasz Kofta, docent z wykształcenia, obecnie robotnik, przeuczony, wykwalifikowany nie. przez... Nie. Nie? Jak to nie wykwalifikowany? Przecież nie, sam majster... Nie gadaj mi tu głupot. No, uważaj, parapsychologia to poważna sprawa. To nauka o człowieku, o jego jaźni, świadomości i podświadomości, o zjawisku prądów i bioprądów, o przekazywaniu nieuchwytnych doznań, o narzucaniu reakcji, o wpływie przyrody na psychikę, o odczytowaniu przyszłości i przeszłości z rzeczy osobnika, o których chcemy coś wiedzieć i dostajemy o ranie. Nie bój nic. Czytałem ostatnio, prawda? Dużo, w pracy nawet. A ja myślałem, że majstra brzuch boli, bo do łazienki się nie można było dostać. Ja stukałem. Profesor Pępuszko otworzył mi oczy. To okulista. Milcz, idioto. O, tak pan majster mówić do mnie nie może, bo ja nie jestem takim zupełnie byle kim. Ja nie jestem takim zwyczajnym idiotą. Ja mam dyplom i wyróżnienie. Ja miałem stypendium, miałem stołówkę, miałem bony, ja miałem zupę za darmo. Ja miałem pokój... Cię widzę na wylot. A ja nie chcę. A ja już nie mogę się zatrzymać. Powiem ci o tobie. Siadaj. Nie na podłodze, idioto. Czuję w sobie moc. Ta. Nieziemską. Ta. Ja mogę cię zahipnotyzować i uśpić i zrobić z tobą i z ciebie wszystko. Panie majster, błagam pana, niech pan tego nie robi. Ja panu wszystko, co pan chce. Kanapki, nie kanapki, jak pan nie chce. Przegląd sportowy codziennie ty rano w zębach przez... Zasypiasz. Ty zasypiasz. Powoli zapadasz się w sen. O, już przymykasz oczy. Jesteś łatwe medium, docent. Nie będę miał z tobą kłopotów. Zasypiasz. Zasypiasz. Odchodzisz ode mnie. Daleko. Daleko, daleko. Jesteś ciężki. Powieki opadają ci. Coraz niżej. Niżej. Niżej. Śpisz. Śpisz. Panie majster. Halo. Panie majster. Co panu? Halo, niech pan się obudzi. Niech pan nie śpi. Zaraz fajrant. Panie majster! Powtórkę z rozrywki przygotował Artur Andrus. Muzyczna poczta UKF. Do 14 w Trójce już wyłącznie państwa propozycje. Czekamy na maile i telefony 22 i 7 3, klub UKF, małpopolskieradio.pl. Pan Jakub cieszy się z tego, że lato i ciepło zagościły już u nas i ma nadzieję, że na dobre, w związku z tym prosi o utwór odpowiedni do aury, czyli na przykład The Black Crowes i Remedy. Nawet gdyby nie było ciepło, to ten utwór i tak mógłby nieźle rozgrzać. The Black Crowes z muzycznej poczcie UKF. A przed nami pierwszy telefon od państwa. Czy mógłbym zamówić piosenkę do muzycznej poczty UKF? Piosenkę Billy Paula, Me and Mrs. Jones, taki piękny utwór z lat 70. Dzisiaj obchodzę 50. urodziny i chciałem go zadedykować dla samego siebie po prostu. Me and Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays a favorite song. Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high, 'cause she's got her own obligations, and so do I. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe it. It hurts so much inside. Now she'll go her way, and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Jones. Got a thing going on. Gonna be extra careful. We can't afford to build our hopes up too high. I wanna meet and talk with you at the same place, the same cafe, the same time. And we're gonna hold hands like we used to. We're gonna talk it over, talk it over. You know, they know, and you know, and I know that it was wrong. Brzmienie absolutnie ponadczasowe. Me and Mrs. Jones to był Billy Paul w muzycznej poczcie UKF. 22.73 klub UKF @polskieradio.pl. Przed nami prośba pani Katarzyny. Prośba zresztą o Katarzynę. O zespół Hej w piosence Cudzoziemka w raju kobiet. Cudzoziemka w raju kobiet. Jesienią grupa Hej rusza w wielką trasę koncertową po największych halach w Polsce. Zagrają m.in. na Torwarze i w Spodku. A to wszystko z okazji 25. urodzin zespołu. 22 i 7 trójek. Chciałam zamówić piosenkę zespołu Lux Torpeda pod tytułem Hymn dla moich chłopaków, którzy zaczynają wakacje. Yeah. Hymn i Lux Torpeda w muzycznej poczcie UKF. A w tej chwili całkowicie zmienimy nastrój, a to za sprawą zamówienia Frani, która chciałaby umilić czas radosnym dziewczynom, które siedzą w biurze. A piosenka, którą Frania wybrała, utwór, którego dawno nie słyszałem. Carly Rae Jepsen i Call Me Maybe. Carly Rae Jepsen, 22 i 7 trójek. Chciałbym zamówić coś dla siebie z okazji dzisiejszych moich urodzin dla Arka z Krakowa, od Arka z Krakowa. Z tej okazji piosenka Amandy Lear, Blue Tango. When you're leaving me, if I let you go, take away my heart as I want. was loving you more than you will know. 'Cause I needed you, my darling, you know it's true. But I don't know why, I don't even cry. And my sister's soul will teach me the truth. To catch my shadow and let me go. My happiness, I must have all along. In my loneliness, I'll always have the blue tango. Blue Tango to była Amanda Lear. 22 i 7 trójek. Telefon jeszcze jeden od Państwa dzisiaj. No i znów troszkę zmienimy nastrój. Chciałem zamówić zespół Nirwany do muzycznej poczty UKF-u. Tytuł piosenki Człowiek, który sprzedał świat. The Man Who Sold the World. Czy można? To face with the man who sold the world. The Man Who Sold the World, to była Nirwana i to była muzyczna poczta UKF. Halina Bachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żąda, dziękujemy. Na koniec, na prośbę pani Julii, pojawi się grupa Dire Straits w przeboju Calling Elvis. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building, I can't get to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone. Well, time I was calling, just to wish you well. Let me leave my number, Heartbreak Hotel. Oh, lovely tender, baby, don't be cruel. Return to sender, treat me like a fool. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. Do you need a building? Can you come to the phone? Calling Elvis, I'm here all alone. All right. God tell him he's still a man. A long distance baby, so far from home. Don't you think maybe you could put him on? Tell him I was calling just to wish him well. Let me leave my number, Heartbreak Hotel. Oh, let me tender, baby, don't be cruel. Return to sender, treat me like a fool.